İster peki, mantık ister mefhumu. Kaç gündür onu anlatıyoruz. Peki hocam, delalet ettiğin mananın kat'i olmadığı yerler var mıdır? Yoktur. İteşabiten asanlar hocam. Onun da kat'i sayılır. Delalet ettiğin mana. Keyfiyet ona iman edip bırakıyorsun bu kadar. Delalet mi? Oldu. O ileride gelir. Hatta bir ara dedim ben. Kaidede mantuku mefhumuna mukaddemdir der. Ne zaman? Eğer Allah'tan ve Resulünden bir mefhum yoksa ona yüklenilen mantuku insanların yüklediği mefhuma mukaddemdir. Onu kastediyorum. Çayın altı fazla açık. Fazla açık. Kelamcıların tevillerini bina ettikleri kaideler. İman esaslarını tevil esasına bina eden Mu'tezile ve kelamcıların aslında birçok kaideleri vardır. Ama sairlerine de esaslı teşkil eden üç tanedir. Birinci kaide aklı nakle takdim. İkinci kaide şer'i nasları mecazi hamletme. Üçüncü kaide şer'i naslar lafzi delillerdir, yakin ifade etmez. Buna binaen Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'idir fakat lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir demişlerdir. Birinci kayda aklı nakle takdim etme. Vahyin nakille gelen bir nasın delalet ettiği mana akılla çelişirse akla tabi olunur, nakil terk edilir. Akıl mukaddem, nakil müevvel derler. Halbuki vahye dayanan nasların akla taarruzunda nası bırakıp akla tabi olma şeytani bir yol. Bu yolun kaidesini, işaretlerini mel'un iblis koymuştur. Buna sebep Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Kendisine Adem'e secde etmesi emrolunduğu halde nassa, ena hayrun minhu, ben ondan daha hayırlıyım diyerek akli kıyasıyla nefsi hesabına tevil ederek aklını nassa takdim etmiştir.